أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. صدق الله العظيم. سورة النساء سلورم ستارا دولسم نمبر آیات دا آیات پا اول کی دا خاون او دا خذ دا میراث حصے اللہ پاک ذکر کری دی. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ سَلُوْتَاسُ دَفَارَ نِصْفُ مَا نِمْ مَالْكِهِ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ چِ بِبْيَانُ دَرْ تَفْرِيشِ وِي إِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدْ كَچِرِ دَدِي بِبْيَانُ بَچِنُو یعنی کم زنانا چِ وَفَاتْ شِ هَوْ دَاغِي بَچِنِش تَرِي نہ دا خاون دے نم مال کی، باقی نم مال دے خذ مور پلار رونا خوین دے وغیرہ اگی ترسی. فانکان لہن ولدن کچھرے دا دے بی بیانو چکمے وفات شید اگی بچیو، مذکر بھی کمو انس فلکم الربعو مما ترکنا، نہ دا سلو دا پار خاوندانو دا پارا سلورم ایسے کی گی مما ترکنا دا اغی مالنا چیلی بی بیانو ورطا پریشی خدا مرشولا او بچی اشتا، ندا خاون دا سلورم ایسے کی گی او پاس درے ہے سے پسلور کے درے دارا دے بچو یا دا نور وارسان شو. من بعد وصیت یوصین بها او دین، رستو دا وصیتنا چی دوی کری وی یا رستو دا قرضنا، یعنی قرض با مخت ادا کری شی که وصیتی کری عبم ور کری شی بیا چی سپاتی شی ناغی که دا خاون نیم کی گی چی دا خدی بچی نوی سلو رمی سی کی گی چی بچی ایوی. ولہن ربع مما ترکتم، او کدا سڑی مرشی ندلی بی بیانو سلورم ایسا کی گی مما ترکتم دا اغمان نچ سلو تاسو و تپریشی، یعنی سڑی خاوندان مرشی او خد پاتی شی بچی نو ندا خد سلورم ایسا کی گی الا میکل لکم ولد کتر استاسو، یعنی دا خاوندان کی مردی جدی بچی نو ندا خد سلورم ایسا کی گی. فین کان لکم ولدن کچھ رستاسو بچیو یعنی خاون مرشو بچی اشتا نفلہن نصفموزو ندر ایک خذر پارا کیا ودا او کدیر خذری ندر پارا سمن کی گی سمن اتمی شکا ایک بتا آخ. مما دا اغي مالنا تركتم چه تاسو و تپریخوی یعنی خاوندان مرشوی او مال پاتی ندخده آتم ایسرا من بعد وصیت توصول بها او دین رسط دا وصیتنا چه تاسو کریوی او دین یا رسط دا قرضنا وإن كان رجل يورث كلالة ذلك أصد كلالة ده ميراث مسألة بيانيجي نو كلالة ده لغة اعتبار بانده ضعف أو كمزورة تريدشي أو بندا فمور بلار انيانيك أو پبچو بانده زامن وغيره بانده مضبوط وی نو چه دا چا مور پلار میانی که وغیره نوی او بچی ام نوی نو دا بندک کمزوره نی نو کلالا پا ضعف او پا کمزوره او پا سکلیوانی دلالت کئی نو دا پلار او دا بچو دا رشته نغیر نور رشتو تا کلاله ویلیشی بیا دا کلاله لفظ اطلاق فا اغی ملی بانده کیگی چه دا غب پلار نکم نوی او بچی ام نوی لا ولد ولا والد نی اصول وی نی فروع وی اگر مری باندے اطلاق کی گی تیرا اصول و فروع نوی لارمی کے بال بچی نوی او اگر وارستم کلالوی چی دا مری نا پلاروی نیزویوی چی دا وارست دا دی مری پلار یا زوی ندے نا دے وارست ہم کلالوی نو خلاصا دا خبر دا شده که یو بنده ناری نوی که زنانوی او دی وفات شی نی پلار وی نی نکوی نی بچی وی او دا اخیاتی رور پری خوده یه اخیاتی خور پری خوده لا نو ده هر یو شپگم شپگم ایسا کی رون اخوین ده دری قسم ری یو تا اعیانی رون اخوین ده وی اعیانی دیتا وی تی ده مور پلار دوالو نده پیدا وی یعنی سکا ارون اخوین دی دا یو مور پلارا چکم بچی پیدا دی ندیتا اعیانی وی سکر ارون اخوین دی اعیانیم ورطا وی اعیانیم ورطا وی حقیقیم ورطا وی شقیقیم ورطا وی نا اعیانی دیتا اعیانی زکا وی جدا دا عین نده او عین عمده توی نو دا پرونو خویندو که عمده او اعلا قسم دی زکو تا اعیانی وی دویم قسم رونو خویندو اگه تا علاتی وی علاتی دا مطلب ری چه پلار یو ری من دی جدا جدا دی نو دیتا علاتی موی علاتی مورت وی دا دویم قسم شو او علاتی تا علاتی دا دیو جوی دا مشتق دا علن نده او علن بن توی نو دا دا دو بنو اولاد دی مطلار یو دی من دی جدا جدا دی دا من دی خپلو که یو بلسر بنی دی نو دا دا بنو اولاد دی فتاتوين قسم شو عناتي يا آلاتي ناسكرونا ميرنيرونا خوين دي او درين قسم اخيافي رونا خوين دي نو اخيافي دا مطلب چه موري يا ودا فلاراني جدا جدا دي مثال پتور یو سڑی وادو که بچی سا پیدا شو بیا دا سڑی مر شو نو دیکن دخده سمو دا پس بیا بل سڑی سر وادو که دا غنم بچی پیدا شو نو دارو نخوین یو بل سر که موری یو دا او پلارانی جدا جدا دی دیتا اخیافی رو نخوین دیوی دان نیرنی دی خو اخیافی مور کے شرکت تے پلارے جدا رہے دے آیات کے کہ رکم کلالا رون خویندو بیان لے ندہ دے نمورات اگر رون خویندی لے کہ اگر دا مور کے شرکت لری او پلارے جدا لے دا پلار نہ نوی یعنی اعیانی او علاتی نوی صرف اخیافی رون خویندی وی نو دا اعیانی او علاتی رو نخوین دو دا تقسیم مسلا اگه که ایک نسبت دووی حلک لدوی سے جنی لیوی سا تفضیل دا مذکر پا مونس با نشتا او اخیاتی رو نخوین دے دے دے که تفضیل دا مذکر پا مونس با نشتا یعنی حلک او جنی مساوی ری دا سنه چه حلک لدوی او جنی لیو حسابوی تفسیر قرطبی لکی وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَوْزِعٌ يَكُونُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ إِلَّا فِي مِيرَاثِ الْأُخُوَّةِ لِلْأُمِّ فمیراث کی داسی سے نشت سے مذکر و مؤنث پک دوارا مساوی مگر میراث دا اخیاتی رو نخوین دو برابر دے قرآن پاک کے دید ہے کہ دا اخیاتی دا شرط او قید ذکر لرے اور دا طول و مت پدے بانے اتفاق لے کہ دارون اخوین دے اخیاتی دے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غفا قراءت کے دے آیات رضا الفاظی ولہو اخن او اختن من امہی یعنی دا دی ملی دا پار رور یا خور وی خود مور پیدا وی نو پا دی بانے اتفاق لی چی دی دے کی پا آیات کی کم رون اقوین دے ذکر چی گی نو دا با اخیاتی وی زکا چی دا دی صورت نسا پا اخیر کی بیا دا کلال میراس رازی بیان کی گی ناگہ دے کی فرمائی که یا وخور وی نو نیم مال باور کی گی او که رور وی نو دا خور نبا طول مال لی یوشی او که دو خوین دیوی نو دو سلسا دو بٹا تین مال باوری او که دن رون خوین دیوی نو الک لبا دوی سی جنی لبا یو ایسور کیگی نو اغی دا صورت نسا پا اخیر کی تکم بیان لی اغل اعیانی یا علاتی رون خوین دو دا میراث بیان دی نو آیاتونو که با تعارض رانی شی یعنی دیکی دیا تعارض رانی پا دی رکو که دری زلا دا میراث حصو بیان اولن پس من بعد وصیت توسون بها او دین من بعد وصیت توسون بها او دین دا وصیت او دا دین ذکر دا قرض ذکر کی ملی چی اوشی نو دا دی ملی مال با پاتی شوی وی یا بلی پاتی شوی کم مال نو پاتی شوی نو گور کفن وغیرہ بیت المال دی پیو کی کہ بیت المال نو نبیا با عام مسلمانان والا چندو کی اور گور کفن بولو کی اور کہ دے ملی مال پاتشوی لی نو دے ملی پا مال پورے سلور حقوق مرتب کی دا سلور حقوق التعلق و سرازی اور پا ترتیب باندے نو اول حق دا دے ملی گور کفن لے نو دا ملی چو سمرا مال پاتے لے اول لے پہ کفن واغی سیشی دا قبر انتظام دے اکلی شی دے نا پس کہ پا دے ملی باندے قرض ہو رہے ہو نو آگا قرض بخلاص کلی شی نو کٹول مال پا قرض کلانا تول دلار شی وارثانو تا دے یو پیسم پاتی نشی نو چه قرض خلاص شی بیا سو مال پاتی وی نو پاگے کے کدے ملی وصیت کلی وی نو درے محصہ کے بے وصیت نافذ کلی شی کہ وصیت یہ نو کرے بس خبر خلاص شنا نو دا قرض یاد وصیت نرستو چه کم مال پاتی شو پاگے کے بے سلورم حق چلن آگا فوارثانو تقسیم ولی نو ترتیب دارے کہ دا تجہیز و تکفیل نا پس با دا ملی قرض خلاصولی شی اور ورپسی کو وصیت کرو نا اب نافذ کولی شی نو دے قرآن کے دری زلا وصیت مخ کے ذکر رے اور قرض رست کو ذکر کرے رے عمل پدے رے کہ اول با قرض خلاصے رستو با وصیت برکے اور قرآن کے دریز اللہ ویلشو من بعد وصیت اولی وصیت ذکر کر اور رستو قرض ذکر کر نو دا وصیت اولی مخی ذکر کرے کہ یو بندہ قرض دارے اور طول قرض طول مال چی سپاتے اور طول پا قرض خلاص نو نو وصیت تا سپاتی کی گئے اور نو تقسیم دا وارثانو تا سپاتی کی گئے نو بیارا دے وصیت دا قرض نمخ کے ذکر کے ولو کی سفیدارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الْآيَةِ تاسو دا آیات قراءت کرے من بعد وصیت توصون بها او دین وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَسِيَتِ خُو پیغمبر علیہ السلام حکم کرلے اول دا قرض خلاص اولو مخی دا وسیتنا مخی دا قرض خلاص اولو حکم کرلے اس دا نکتہ معلومو الغواری کہ عملا وسیت رستو لے نو دا قرض نمخ کے خدای پاک ولی وصیت ذکر کرے رہے وی دا دے وجہ دادا کہ دا وصیت دا میراث پشانتی بغیر دا عوض نہ ملاوی گی دا مڑی وارثانو تا تا مال چی ورکی گی نو بغیر دا عوض نہ مفت والا خدا پاک ورکو یہ بندہ مر شو مال تے پاتے شو نو دے رشتہ دار ولے خدا پاک دا مال مفت کے ورکو لدی پا کسا محنت نیشتا نو سنگا چے میراس مفت دی نو دک کشان تے وصیت کے چے چاکو سا ملاوی گی نو دام مفت دی اور پا وصیت کی رشتہ داری ضروری نلا پردولم وصیت کے گی نہ دا وارثانو دا طرف نہ وصیت نافذ کولو کے کوتاہی کی گی کہ دا خپل مڑی مال بل طرف تفلن کی اوی نی کہ فلانی لیم پچور کدا خو پردے سرے دے دلم پچور کی گی نہ دا دوی نشی برداشت کولے نہ اللہ پاک دا وصیت دا دیشان احتمام کرے لے دے دا قرض نمخ کے ذکر کر کہ پدے کے لئے کوتا ہی انکڑی شی گورا قرض پا ہر مڑی بانی نوی ہر مڑی بانی ضروری نہیں دا چھ قرض وی او کہ قرض وی نو پا جنبے اخلاص کری وی او کہ پس دا مرک قرض ہو نو دا قرض ورکا ولو والا بندہ اگر ستر کے کلکی وی او راشد دا مڑی وارثان توی ستاسو پپلار میں دومر روپے دی را کرالا او دا مڑی وارثان مولا ورکی نو دا قرض مطالبے والا شتا او خب پا زور او پا قوت اقواری پا کلک ستر کے اقواری پا کشر میں دل او تاخیر نوی او چی دا چار پار وسیعت شوی لی ناغوی زخوی رشتہ دارم نیما او مفت کے غسل لی ناغت اقواری نا شرمیگی ناغت شرمیگی غسلی نشی او دا مڑی وارثان پہ چشم پوشیو کی نیور کئی نو اللہ دا قرض نا مخ کے مخ کے دا وسیعت دری دل حکمو کو کہ گوارے پا وسیعت کے کو تاہیو نکے خام خواہ وارکے نو دا مڑی دا گور کفن دا قرضو او دا وسیعت نافذ کولن رستو مال با تقسیم شپا وارثانو باندے اس وسیعت کول خدا پاک دے مڑی سرا یو احسان کئی چه دا بنده مرکی گی نو دا مال خود دن اللہ جمدو تا ور اوڑی با دا دا پک اختیار نیشتا نو دے اخیری عمر کے دے مڑی سر اللہ یو احسان کرده خیرات پہ کئی اول اختیار ورکا کہ تخت پا دے اخیری عمر کے دے خپل مال کے وصیتو کا ستارت سواب شی حدیث مبارک کے راغلی لی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اللہ تصدق علیکم بثلث اموالکم فی آخر اعمالکم زیادتا لکم فی اعمالکم اللہ پتاسو تصدق کرلے یو خیرات دربان کرلے بثلث اموالکم ستاسو دریمی شی مال فی آخر اعمالکم ستاسو پا اخیر عمرنو کے زیادتا لکم فی اعمالکم دا پارا دا زیادتا ول استاسو پا عملونو کی نو پا آخر عمر کی وصیت چکے نو استا دا ثواب دا پارا اللہ اجازت کو نو فلا یجوز الوصیت للاجانب بالزائد علی الثلث گورا حدیث کرانل کہ بثلث اموالکم نو دا دریمی سے نزیات وصیت بنکے پر دو دا پارا با وصیت کے جستا وارث ندی وارث دے ندی نو وصیت بکے خود دریمی سے نبزیاتی نکے اور اشتغال کے دے وارث بھی اگر پارا با وصیت نکے ولا یجود للورث مطلقا وارثان دا پارا مطلقا جائز ندی وصیت کہ دری مئی سے کر دینا کم یو کڑی رہی لا بے سلسے والا بے زائد زکا پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا عرفات پا میدان کے فرمائل ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ اللہ ہر حق دار تھا حق ور کرے الا لا وصیت علی وارثین خبردار شاہ وارث دا پار وصیت نشتا وارث دا پار وصیت نشتا نکہ یو کڑے ملکی گی اور دی وصیت کئی دا وارث دا پارا اور ستا مملکی رجسٹریم کئی ہر سچ کئی دا وارث پا حق کے وصیت نامنظور کہ نور وارثان اجازت کئی لدارا ہوئی مال دے کوری شی نو دا وارث پا حق کی وصیت دا با نافذ نوی که لگوی که دیروی نکه یو بنده دا خپل لور دا پار وصیت کی دا خپل زوی دا پار کی یا خد دا خاون دا پار کی یا خاون دا خود دا پار کی یا دا مور پلار دا پارا یا بل دا سی بنده چه دا دسره پا میراز کی حسر سی نو دی وصیت لا اعتبار نشتا وارثانو تبا حسن لوشی دی وارث تا دا چالا پار کی وصیت کلی دی نو دا میراز دی سین علاوہ زیادی با تحیث شیر نمیلاوی ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حقه فلا وصیت لوارثه هكذا نور وارثان اجازت اوكي بے اجازت زیادی وصیت با دا وارث سفار نافذ شی او که وارثان وی نمنو نو دا دے وارث حصا دا خپلی سینا نزیادی دی لکا بعض روایات کرا دی الا ایشا الورثتو غیر مضار جدے با ضرر رسول کے نبی دا بندہ بل بندہ کرے ضرر نہ رسل نو دا کلالا دا میراث پا آخر کے اللہ فرمائی کہ غیر مضار نو دا قید غیر مضار دل کا ذکر رے امک کے با ام معتبر وی عمل بکی مطلب دا کہ یو بندہ وفات کی دن کرے نو دے با دا وصیت یا دا قرض پا ذریعہ باندے وارثانو تا ضرر نرسائی راکم بندہ مری نو دے با نور وارثانو تا ضرر نرسائی پس باندے چی دے دا دروغ دا قرض اقرارو کی چی دا فلانی را مانے قرض دے او قرض پہ نو نو دے پا دے دا قرض پا نم باندے دا خپل مال دا وارثانو دا لاسو اخلی او دے بل بندہ لے ورکے یا دے وصیت اوکی چی دا ما فلانی دا دومرا مال ورکے نو دے پہ دے وارثانو تا ضرر رسائی نو دا قرض فرضی اقرار بنکی وصیت بنکی کہ وارث محروم کی دا قرض یا دا وصیت پا ذریعہ بانے ضرر رسول دا دے مختلف طریقے دی مثال پا طور بانے دا قرض دا دروغ و اقرارو کی کہ دا فلانی دوست پا ما بانے دومرا قرض دی یا یو مال و سره ری ذاتی او دیوی دا خو مال سره دا فلانی امانت تی یعنی دا میری وارث تا ملو لشی او دا مرگ نرستو پردی تا لی ملو شی یا دا دریم حسین زیاد وصیتو کی او یا دا دی مڑی پچابان قرض دی ورکڑی نیدی او دی اقرار کئی تی ما قرض وصول کرے رہے یعنی دار اغتا پاتی شی یا پا مرض الوفات کے ددریمی سے نزیاد سشے والی چارے ورکی حبتی نو دا طول صورتنا دا نقصان رسول لی نو دے دا دنیا نروان لے آخرت تزی نو پیٹی دے پردے پسر لوڑی دا وارثان و مال دے چارے نورکی دا مقرر حصو مطابق تقسیم کول وصیتا من اللہ دا کمی سے چه مقرر سے دا تاکیدی حکم دا اللہ لطرف نرے دا دے بخیال کرے واللہ علیم الحلیم اللہ علم والا رے دا ارچا حال و تمعلوم لے نیک و بدا خبر ارچا چکری و تمعلوم دا او صدام اللہ ورکولی شی و صبر والا لے دنیا کے دتا صبر کی دا میراث حصے دے کے دا رشتے باوجود بعض وقت کے بعد میراث نہ رسی گی رشتہ بھی اور میراث بنا رسی گی لکیو کافر بھی اور زوی مسلمان بھی رشتہ دا زوی والے اور دا پلار والے شتا او کدا کافر مرشو مسلمان بتی میراث نوڑی او کدا مسلمان مرشو دا کافر بتی میراث نوڑی پلار او زویری یو کافر بل مسلمان یو بل سر بمال پا میراث کی ناخلی یا یو پلار اصیل لی زوی دا چا غلام لی دا پلار چی مرشو دے غلام تبا دا مال نرشی گی دے زوی تبا نرشی گی ذکر آزوی غلام نے دتا چھ مالو رسید ابے نیک تا اصلی سو رسیدی یا یو بندو لگے دا پلار قتل کر نو دا پلار میراث سے تقسیمی گی نو دے قاتل تبا پکیشن ورکی اگرچہ زوی رے وہ قاتل دے پلار وجل رے کی سب وطن رسیدی او وطنو نا چی جداوی دو کافران دی رونا بی یو پا یو وطن کیو سیگی بل پا بل وطن کیو سیگی او دا دیت والو وطنو نا یو بل سر تعلق خنرک را یو رو چی مرشو کافر اگه بل کافر تا بی میراث نرسیگی دا سلور وجی دی وی موانع دا ارث سلور گانا پشمار رق و قتل و اختلاف دین و دار وارث ہونے تیر و کاوٹ چیز چار رق و قتل و اختلاف دین و دار اور چوتھی صورت خاص ہے کفار سے یاد رکھ کے ذکر ہے بالاختصار وارث ہونے کی رکاوٹ چیز چار سلور رکاوٹ ہے نہ وارث کے دو پنار کے رکاوٹ نہ سلور دی یو رق غلامی دا بل قتل لے او بل اختلاف دا دین لے او بل اختلاف دا وطن لے و دا اختلاف دا وطن دا دا مسلمان دا پارا نرے مسلمان یو پا مشرق دے بل پا مغرب دے چی مرشی میراثی رشی یو رور دا دنیا پا یو سر لے او بل رور دا دنیا پا بل سر لے چی مرشی یو بل تنے میراث رشی و چوتی صورت خاص ہے کفار سے اختلاف دا وطن دا کفار و پور خاص موانع دا ارث سلور گانا پشمار رق و قتل و اختلاف دین و دار سلورم صورت کفار و کور خاص دی دا اشعار میں یاد و پا اختصار معشوم چلا دا مور پا گیر رے پیدا نرے و پلار مرشو دا دی سچی دی پلار مرشو ہم معشوم لا دنیا تا تشریف نرے روڑے وہ موجود دے دق وقت کے لدی سکی گی ندا کم خلق کہ خویندو لئیسا نور کئی لونو لئیسا نور کئی ندا لور خور خو خکا پکا پا دنیا کے موجود دا ولی ولی ایسا نور کئی اللہ دا مور پا گیلے کی بچی لپارم دا میراسی پا مقرر کرے دا کہ پلار مرشو دا معشوم لا دنیا تراغلے نرے شریعت ولی ایسا مقرر کرے دا لکدا سے او بندہ وفات چی چی دا آغا بی بی حامل را نو تقسیم با نکی گی دا مال ترسو چی دا ماشون پیدا شوی نی الگ دک جنے رے دا دا بسو نمال کی گی چاولا ورکی او کدا ماشون پیدایش کے مدر دیر وا او دے والسان استادی کولا چی شاب تقسیم کو نبی آبا پدا سے طریقہ تقسیمو کے چی دا نر ماشون کے دا راغل نرے یو در مذکر فرس کا او دا میراث مسئلہ جوڑا کا بل در مؤنث فرس کا او بیا دا میراث مسئلہ جوڑا کا نچے پا کم صورت کے دے موجود وارثانو تا کمی کمی حصے رسی اقا تقسیمو کا دے وارثانو لکمی کمی حصے ورکا او زیادت دے معشوم دا پار اشارہ کا دے چھ سنگ معشوم پیدا شو راغی نفس دوبارہ نظر ثانی بپیو کی چھنا چاہی سا کہ کمی ہونا دا کمی بپورا کی کہ یو سری خضل طلاق ورکی طلاق رجعی ورکو رجوع الاکر نلا عدت لا قطن شوی نلی عد او دا سری وفات شو نو دا دی طلاق خضل پا میراز کے حصہ رسی زکر نکاح اسم باقی دا اگر چی سری طلاق ورکر رے و مکمل دا سری دا نکانا و تلی نلا چی تلی مر شو نو دا دی ملی پا مال کے دا دی خضل میراز شتا او که یو سری پا مرض الوفات شوی او خضل طلاق ورکر نکا رجعی دی او که بائن دی او که مغلظ دی او عدت ختم دون مخی مخی دا سری مر شو بیان دا خضا وارث دا میراث حساب اخلی عدت تا طلاق دری حیز دی او عدت دا وفات سلور میں اشتر اللہ سلور دی پا دی عدت سنو کی چی کم یو عدت بانی مدر دیر لگی ندا خدا با اقا عدت تیری کرا خاون لی مرشو عدت الوفات دیر دی چو عدت الطلاق دیر دی چن چی دیر یا گبا تیر کی او که حملو ندا ماشون پیدا کیدو پور انتظار او که دا مرض الوفات نمخی مخی دا صحت پا زمانه کی طلاق بائن یا مغلط چاور کر او دا خد عدت پورا شو دا سورت پس دا خد پا عدت کی و دا سڑی مر شو دا صحت پا زمانه کی طلاق ورکر مرض نا دا صحت پا زمانہ کی طلاق ورکرے بائن یا مغلظ سورو دے پس عدت کی سڑے مرشو دا خدا عدت کی وا او سڑے مرشو نو میراث کی بیسا نمیلاوی دی البتہ کہ طلاق رجی ورکرو نبیادا وارثرا میراث بہتا ملاوی دی او کدی خود رقبل خاون نا مرض الوفات کے پخپل طلاق غصتو وی ما سر خلعو کدوم رسو بدر کی موما پریرا او بیادا سرے مرشو نا قضع عدد کے وان او سرے مرشو جاو میرا سناخ وارثان نا رشتہ دار پدی کے درے گروپا دی درے گروپا دلی رشتہ دار دی اول دا سے رشتہ دار دی چی دا اگوی حصے مقرر پا قرآن و پا حدیث کی راگلی دی دا طول از کسان دی اصحاب الفرائض و طویدی شی زغن فروز دا سلور نارینا دی او اتا زنانا دی اصلور نارینا ادا دی پلار نکو اخیاسی رو او زوج یعنی خاون دا سلور نارینا زمین فروز دی خام خواب دیتی چی رسی پلار نکو اخیاسی رو اخیاسی اگه چی نمو ره دی دا پلار ره نری او زوج خاون او ات زنانه ری نو دا ملی خپل خدا دا ملی خپل لور دا زوی لور اعیانی خور علاتی خور اخیافی خور مور او نیا دا اتا زنانا او سلور نارینا دیتا زوین فروز ہوئی دا دین علاوہ نور رشتہ دار دی چی دا دوینا پاتے مال اغوی تا رسی گی اغوی تا عصبوئی تا عصبو کے پلارو نکم لے او زوین وسیکل وسیکل دی تکری پردین لی او ترو دا ترزوین وسیکل وسیکل دی تکری دا سلور مذکر دی اور دین علاوہ دا مڑی خور دا مڑی دا لور سرا دا مع سبرا عصبا مع غیره اجعل الاخوات مع البنات عصبتا حدیث کی راغلی دی کہ دا خوین دی دا مڑی دا لور سرا عصبا و گردوے اور دا مڑی خفل لور یا خفل خور دا زویل فروز نرا فکر دی سر خفل لور بی اور دا خفل لور سر بدا عصبا شی دیتا عصبا بغیره ہی ہوئی دا دینا علاوہ نور رشتہ دار دی اغیتا زویل ارحام ہوئی لکا دا مڑی دا لور اولاد دا مڑی تروریانی وغیرہ ماماگان تروریانی دیتا زویل ارحام ہوئی وإن كان رجل يورث كلالة كيوصليو يورثو تداغن ميراث أوليشي كلالة على كلالو لا صلي سنجو كلالو كلالة لا ولد ولا والد ني بلار ميك ني بچيو أغمرأتن يا يو خزوا كلالو وله أخن أو أختن أو دي ملي لطارة رورو یا خوروا او دا خور یا رور دے دا مور پیداو فلکل واحد منهم السدس ہر یو دا دیدوارو دا پارا با سدس فگموی فا انکانو اکثر من ذالکا پس کچر دارونا خویند دیرو دوا یا دا دو ندیرو فا هم شرکا او فسفلس دیو شریکوی پدر محسکے ہر سو مرکیوی ندرے میسا کی مدی شریف شی من بعد وصیتی یوصا بها او دین رست دا وصیت کولنا یوصا بها تکنی وصیت کلی شوی او دین یا رست دا قرض خلاص ولنا غیر مضار کہ نور تب نقصان رسول کنوی وصیتا من اللہ دا حکم دا اللہ دا طرف نلی دا حسین مقرر کولدا دا اللہ حکم نلی والله عليم حليم الا علم ولا صبر ولا لي تلك حدود الله دادا الله حدني ومن يطع الله ورسوله اغسوك كتاب داري وكل الله الله رسول يدخله جنات الله بجنات تداخل كي ده جنات باغون تبع داخل كي يدخله الله بداخل كي دلرا جنات اند جنت باغنتا تجری من تحتها الانہار جاری بیلا مداغین نہرنا خالدین فیها ہمیشہ بیدی پدر باغنتا جنت کے وذالک الفوز العظیم دا دیر ری مراد مندلی ومن یعص اللہ ورسولہ اگر سوکنا فرمانی کئی دا اللہ ورسولہو او دا اللہ دا رسول ویتعد حدودہو او دے تجاوز کئی وطل کئی دا حدن دا اللہ نا یدخلہ نارن اللہ دے داخل کی اور تا خالدن فیہا ہمیشہ بھئی پدے اور کے جدا اللہ دا حکمنا نمانی دا میراث پر آیاتن باندھے عمل نہ کی ہوتے نا فرمان دے ومن یعص اللہ ورسولہ اغسوس کہ نا فرمانی اکرل اللہ نا او دا اللہ دا رسولنا جو دخلہ نارا اللہ بے اور تا داخل کی دوزخ تا بے داخل کی خالدا فیہا ہمیشہ وقت دوزخ کی وی اذا فرضیت میں انکار کن کافر شو ہمیشہ بقور کی اور کدا فرضیت میں انکار نہیں کرے زان گناہگار کنی نہ سزا زمانے پورے بدوزخ کی دے دے اللہ اباسی ولہ عذاب مہین دد پار عذاب دے رسوا کون کے